جس کو اللہ تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ ہدایت ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ جل مجد الکریم پر توکل کا بیان ہوا تھا تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو کافر ہیں جو گمراہ ہیں اے نبی تو ان کا وکیل نہیں. تو آج کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ یتوکل انفسہ نہ موتی ہا، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت. جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم ان کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے. بندہ کی لن تمت فی منانے ہا، اور وہ جو نہ فوت ہوں انہیں ان کے سونے میں. یمسک اللتی قضا علیہ الموتا، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، یعنی یہ جان کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس کی موت مقدر میں نہیں اس کی روح واپس کر دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر میں اس کی موت کے وقت جب اس کی موت آئے گی تو اس وقت تک روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. آج اس مبارکہ میں آیا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کرتی ہے، کبھی خواب میں آدمی آسمانوں میں پہنچتا ہے، کبھی جنت میں پہنچا، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ. تو اللہ جل مجد و کریم ان ارواح کو یہ پرواز کی طاقت عطا فرماتا ہے. جس کی موت کا وقت ہے اس کو واپس کے جسم میں نہیں آنے دیتا، تعلق ہے، لیکن جس کی موت کا وقت مقرر ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے. اب دیکھیے یہاں ایک اشارہ کہ اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ موت کے وقت ان کو وفات دیتا ہے، اور جن کی کا وقت نہیں آیا وہ نیند میں ہیں تو ان کی روح کو واپس پھیر دیتا ہے. یعنی روحیں تو سب کی انتہار میں ہیں، جب آدمی سوتا ہے تو وہ نکلتی ہے، تعلق ہے، آدمی زندہ ہے، آدمی نیند ہے. جو جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو اس کو واپس روح ملتی ہے اور وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جس کی موت کا وقت آیا اس کو روک لیتا ہے، موت ہو جاتا ہے. تو جیسے سویا آدمی روح اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے، سویا آدمی اس کو کوئی مردہ نہیں کہتا. تو جیسے نیند آدمی کی روح نکلتی ہے اور اس کو اللہ واپس پھیر دیتا ہے، ایسے مرنے والے کی روح نکلتی ہے اور قبر میں جاتے ہی اس کو واپس پھیر دیتا ہے. قبر میں انسان جو ہے وہ زندہ ہو رہا ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے. روح کہیں بھی رہے روح کا تعلق قائم ہے. بعض کے نزدیک تو روح قبروں میں ہی ہے، بعض کے نزدیک خدائے قبور میں ہے، بعض کے نزدیک نیکوں اللہ انی جین میں ہے اور بدوں کی صدیین میں ہے، بعض نزدیک نیکوں کی جنت میں ہے، شہداء کی جنت میں ہے، قبروں کی جہنم میں ہے. لیکن ہر ایک کے نزدیک جو ہے تعلق روح کا جسم کے ساتھ، چاہے جنت میں ہے اسی میں سلام پیش کی ادھر روح نے اس کو جواب دے دیا. روح کی سرعت کتنی ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا کہ چند آنکھ جھپکنے میں وہ آسمان سے زمین اور زمین آسمان پر جاتی ہے، جنت سے گھر میں اور قبر سے جنت میں جاتی ہے. روح کی سرعت اتنی ہے، روحی اتنی ہے. بیٹا اپنے چند منٹ آدمی کی لگتی ہے اور روح کہاں کی کہاں پرواز کر جاتی ہے. تو روح جو ہے اس کی پرواز بہت زیادہ ہے. اسی لیے سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مذہبی میں دیکھتے ہیں کہ جیسے عام انسان کی روح کی پرواز ہے، اسی سے انبیاء اکرام کے جسموں کی پرواز ہے. انسان کی روح جتنا جسم کو چھوڑنے کے بعد، مسلم کے مانے احمد کی حدیث مسند ابی اللہ میں بھی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے یا کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو مومن کی روح کو ایک نورانی لباس لپیٹ کر تو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اس کی خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں نیونی کی روح ہے. پھر وہ اللہ کے روح پیش کی جاتی ہے تو المجد کریم کہتا ہے کہ اس کو لٹا دو اس کی قبر میں, قیامت کے روز میں اس کو سے اٹھاؤں گا. اور جو برا ہوتا ہے اس کی بدبو پھیلتی ہے. تو جب روح کو واپس قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, اب یہ کتنی دیر میں سارا کام ہو جاتا ہے؟ ادھر روح قبض ہوئی, ادھر آسمانوں تک چلی گئی. ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ رونے والے اس کو رو رہے ہیں, وہ سن رہا ہے. غسل دینے والے غسل دے رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے. جنازہ اٹھانے والے اٹھا کے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے. اگر نیک ہے تو کہتا ہے سب جمونی سب جمونی, اگر مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اور اگر برا ہے تو گھر والوں کو پکارتا ہے, ارے اللہ کے بندے مجھے کہاں لے چلے اندھیری چوری نے, مجھے اپنے گھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ دنیا میں میں نے تمہارے لیے کچھ کیا, تمہارے لیے میں نے بہت کچھ کیا, تم نے مجھے آج کہاں چھوڑنے جا رہے ہو؟ مجھے وہاں نہ چھوڑنا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کی آوازیں انسانوں اور جنوں کے سوا دوسری چیزیں تو سنتی ہیں لیکن انسان اور جن نہیں سنتے. تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جن کی مدد پہ گیا ان کو اللہ روک لیتا ہے, اور جن کی موت کا وقت نہیں ہے ان کو ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے. انا فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں, سوچ و بچار کرتے ہیں, وہ تو ایک ایک قدم پر پھر سوچتے رہتے ہیں. میں سویا تھا, میں اٹھ کھڑا ہوں, اللہ نے میری روح کو قبض نہیں کیا, واپس کوئی دیا تو جو واپس آئی ہے. تو اب قبض ہونے سے پہلے پہلے میں دوبارہ جو ہوں وہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں نیکی کر لوں, میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تاکہ اللہ جل مجد مجھ پر راضی ہو جائے. وہ انسان سو کر اور آئندہ سونے تک وقت کو غنیمت جانتا ہے اور اللہ جل مجد قریب کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ بھلو کا آنا, یہ کئی کے لیے نشانی ہے, عقل مندوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اور یہ غور و فکر نہیں, جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اٹھتے ہیں جاگتے ہیں یا سوتے ہیں, ان کی زندگی غفلت ہی گزرتی جاتی ہے. جی تو یہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر, جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ان اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا کافروں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے؟ قل ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, تم فرماؤ کیا اگر کہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں, بتوں کے پاس کیا نہ بت کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی بت جو ہیں وہ کچھ سنتے ہیں, نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں, تو وہ کسی کی کیا سفارش کریں گے؟ وہ سفارش نہیں کر سکتے. قل اللہ الشفاعت جمیعا, اے محبوب فرما دو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری کی ساری شفاعت, جو اس کا مضمون ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے شفاعت کا اذن دیتا ہے. بتوں کو اس نے شفیع نہیں بنایا, اور عبادت تو خدا کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں. شفیع ہو یا نہ ہو تو اللہ جل مجد کریم کے ہاتھ میں اذن شفاعت ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی لب نہیں کھول سکتا. اور اذن شفاعت ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مل چکا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے, اور ان کے سوا جس جس کو اذن ملے گا وہ شفاعت فرمائیں گے, جو شفاعت نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے نہ ہو نور تو سما بات کے ارتھ, اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. سننا گئی ہے تو جاؤ, اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. ساری کائنات نے اسی کی طرف جانا ہے آخرت میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سمجھ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے ایک رب کا, تو پھر جو دنیا دار ہیں ان کے دل جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. بے حیائی میں خوش رہتے ہیں, بدتمیزی میں خوش رہتے ہیں. رب کا ذکر سنتے ہوئے ان کے دلوں میں ہول اٹھتے ہیں, وہ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتے، اللہ کے ذکر میں نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ باللہ مجدو کریم کہتا ہے پر ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر نہیں کرتے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اللہ مجدو کریم کے ذکر سے، دلوں میں اکتاہر پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بھر ہیں تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو اللہ جل مجد کریم کو آخرت کو رب کے نبیوں کو مانتے ہیں، جیسا آگے پڑھا کہ پھر ان کے دل تو رب کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، وہ رب کے ذکر میں جلدی کرتے ہیں، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ جل مجد کریم کے ذکر سے بھاگتے ہیں اور ذکر جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے، ذکر اللہ جینا میں دونوں ہی، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے ہم یس کا تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے، ان کی اچھائی کا ذکر کیا جائے، ان کی طاقت کا ذکر کیا جائے، ان کی دولت کا ذکر کیا جائے، ان کی بے حیائی کا ذکر کیا جائے، یا ان کے عزیز و اقربا کا ذکر کیا جائے، یا ان کے بتوں کا، بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن رب کے ذکر سے بھاگتے ہیں، رب کا ذکر پسند نہیں کرتے۔ ہم سب کو یہاں عقل دان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا رب کا ذکر سنتے ہوئے اچھا ہوتا ہے، یا گانا سنتے ہوئے، کیا رب کا قرآن سنتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، یا بے حیائی کی محفلوں میں ڈرتے ہوئے، تو خود بخود ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ قل اللہم تم عرض کرو کہ اے اللہ فاطر السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ کے نہاں اور یہاں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادی کا تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فی ما کان فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، یعنی ہمارے دین میں ابن مسیب سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگی جائے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دعا مانگنی ہو اس آیت کو یاد کر لیا جائے، درود و سلام کے ساتھ اس آیت کریمہ کہا جائے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ کے انت تحت بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون۔ بہت ویسے تو قرآن کا الحمدللہ ہر کریمہ ہی بہت برکت والی ہے، فضیلت والی ہے، کرم والی ہے، فضل والی ہے، ایسا کہ کریمہ کے بارے میں بالخصوص اللہ نے بیان فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ایسے کریمہ ہے یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ جل مجد کریم ہم سب کو سارے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، لیکن ایسی جو چند آیات ہیں ان کو یقین یاد کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ان کو دہرانا چاہیے۔ بلو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا مثله معه نفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا تو زمین و آسمان میں ہے، کافروں کی ملکیت ہوتا، ظالموں کی ملکیت ہوتا، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سارا ان ظالموں کی ملکیت ہوتا، یہ پہاڑ سونے کے ہو جاتے، یہ پتھر جو ہیں یہ سارے ہیرے جواہرات بن جاتے، قیامت کے روز وہ فدیہ دیتے اور کہتے کہ باری تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے، ہم سے یہ سے اور قیامت کے بڑے عذاب سے ہمیں معافی دے دے، ارے بولنے دے بولنے دے، دیکھیں تو مفتی صاحب آپ کی آواز اب بریک ہونا شروع ہوئی، بہت دیر کر رہا ہے مفتی صاحب، آپ دوبارہ چلا شروع بھائی ٹیسٹ ابھی بہت تیزی سے چلا رہا ہے، جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہوگی اس وقت سے رکا ہوا تھا، تو ابھی بات ہوا ہے بہت تیزی سے تو میرے خیال میں مسئلہ ہوا ہوگا۔ ہاں اب کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ مجدور کوئی نے اشارہ سے مارا بلو انا اللہ جی نہ ظالم ما فی الارض جمیعا مثلہ معہ، ان ظالموں کی ملکیت ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر وہ سارے کے سارے ملکیت ہو جاتی ہے ظالموں کی ان کفار کی یہ سارے باہر بات ہونا اور سارے پتھر ہیرے جواہرات بن جاتے اور قیامت کے روز وہ اللہ جل مجد و کریم کے حضور عرض کرتے کہ باری تعالیٰ ہم سے یہ فدیہ لے لے اور ہم کو چھوڑ دے تو ایسا کبھی نہ ہو سکتا. آج تو ہم چند منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے, آج تو ہم چند ٹکے اللہ کے لیے دیتے ہیں تو بہت احسان اور مرمت کے بعد دیتے ہیں, لیکن اس وقت ساری کائنات بھی اگر انسان کی ملکیت ہو جائے اور ہم کہتا ہے کہ ساری کائنات اگر میری بارگاہ میں قیامت کے روز ذریعے کے طور پر پیش کریں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا, اس دن کا عذاب بڑا سخت رہا ہے. الرحمن والحمید الحیاض اللہ تعالیٰ تو کسی طرح یہ ماحول دے کر انہیں احتجاب عظیم سے رہائی مل جائے نہیں ہو سکے گا. وہ بدا الحم اللہ عمالم یقون یقون اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خواب و خیال تک میں نہیں تھی, انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا. یعنی وہ تو ایسے ایسے عذاب شدید جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن قیامت کے روز وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور آج کی تصویر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہوں گے کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کی اور جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بد اعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی. ہم بہت ساری چیزوں کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن قیامت کے روز جب ہمارے سامنے سارا کچھ آئے گا تو اس وقت پتا چلے گا ہم دنیا میں کیا کرتے رہے. جب ادار ہم سیاحت اور ان کی برائیاں سامنے کھل کر آ جائیں گی, ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی. میں کیسا ہوں جو انہوں نے کمایا اور ان پر آپ بڑا دل کی وہ ہنسی بنایا کرتے تھے, مزاق کیے تھے دین کے دینی لوگوں کو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر دینے پر وہ جس ہزار کی ہنسی بنایا کرتے تھے, وہ لوگوں کو مزاق بنایا کرتے تھے, نیکیوں پر مزاق کیا کرتے تھے, دیا کرتے تھے اللہ کے بندوں پر آوازیں کسا کرتے تھے. مزاق وہ جس کا مزاق بنایا کرتے وہ مزاق ہی ان کو آ پڑا, اور وہ دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے وہ بھی گلے میں آ پڑا. حضامت کر انسان پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں بلاتا ہے, جب دن رات دعائیں کرتا ہے والا تو معاف فرما دے, تو کرم نوازی فرما دے, پھر بھی یاد آتے ہیں, پھر صدقہ و خیرات بھی یاد آتا ہے, پھر جو حضرت کو صحابہ سے جب دعا کہا جاتا ہے پھر جاتا ہے. ہمارے والد صاحب بیمار ہو گئے, میری والدہ بیمار ہو گئی, مصیبت آ گئی, دعا کریں آیت کریمہ کا ختم کرا دیں, قرآن پاک پڑھا دیں. وہی کل تک جو مدارس والوں کو مزاق کیتے تھے, جو ان کو روٹی مانگنے والا کہا کرتے تھے, آج رب کے حضور کسی نہ کسی کو سیدھا ڈھونڈ رہے ہیں, قرآن پڑھائے نماز گھر پڑے جائیں, دن رات جل چڑھاتے ہیں, اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں, سن ایزا قبل نہ نعمت منا اپنی طرف سے ہم کو نعمت عطا فرما دیں. قال انما اوتیت بلا علم, تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدلا. اب غور و فکر کیجئے, جتنی برائیاں جتنا ساز و آلام سب اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں, اور اگر کچھ ہمیں اچھائی پہنچتی ہے تو ہماری عقل کے ذریعے ہے, ہمارے علم کے ذمہ لگ جاتی ہے. اگر کوئی بیماری آ جائے تو اگر نقصان پہنچ جائے تو بھی رب کی یہی مرضی تھی, اللہ کو یہی منظور تھا. اور اگر کوئی اچھائی ہو جائے تو کوئی بہتری پہنچے, میں نے بہت عقل سے کام کیا, میں نے بہت دھیان سے کام کیا, اس لیے مجھے اتنا نفع ہو گیا, میں نے محنت کی بڑی کی ہے. رب کہتا ہے کہ جب کوئی مصیبت جب کوئی تکلیف پہنچے تو پھر تو ہمیں پکارتے ہو, اور ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو پھر اس کو اپنی طرف اپنے علم کی طرف منسوخ کر دیتے ہو. کئی مرتبہ میں نے آپ کسی سے پوچھ کر دیکھیے, ایک انجینئر سے پوچھئے کہ بھائی تو صرف بیٹھا ہوتا ہے, صرف اتنا ہے اور کہتا جاتا ہے وہ جو مزدور وہ جو ہیلو اپنے سر پہ وہ جو بوجھ اٹھاتا ہے اور جو مٹی اور جارا اور سیمنٹ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اس کی تنخواہ تو کم ہے، پوری تنخواہ بہت ہے، مجھے تو ہزاروں مل رہے ہیں، مجھے سینکڑوں بھی نہیں مل رہے، وہ کہے گا جی وہ ان پڑھ ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میرے پاس وکالہ ہیں، میرے پاس جنابے والی بہت ساری سندے ہیں، اس لیے میری طرح میری طرح ہے، رب کا کیوں نہیں کہتے کہ یہ رب کا کرم ہے، کرم ہے، اس کو 100 مل رہے ہیں اور مجھے 1000 مل رہے ہیں، یہ صرف اللہ جل کریم کا کرم ہے، جب تکلیف پہنچے تو رب کو یاد، اور جب تکلیف ہو تو رب کی طرف پر جو کہتے ہیں، اور جب پہنچے تو کہتے ہیں یہ میرے علم کا میری عقل کا معاملہ ہے، جیسا قرآن میں آیا کہ وہ قارون جو بالکل ریلیز ہوتا تھا، کس کا کچھ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کے پاس گیا کہ موسیٰ دعا کرو کہ کچھ عطا فرما دے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام والسلام نے دعا کی، اللہ جل مجد و کریم نے کرم نوازی فرمائی، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا، اتنی دولت آ گئی کہ صرف آدمی اس کے جو ہے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، کمرے دوری ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت اللہ جل مجد و کریم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ اس کو کہو کہ ادا کرے، جب حضرت موسیٰ گئے تو کہا دیکھو تم بالکل غریب ہوتے تھے، میں نے دعا کی اللہ نے تجھے عطا کیا، آج اس کا غریبوں کا حصہ ادا کرو، تو کہنے لگا موسیٰ اگر تیری دعا سے ملتا تو تجھے ملتا، یہ تو میرے پاس ایک علم ہے، میں وہ چیز جانتا ہوں جو کوئی اور نہیں جانتا، کہ اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے جب ہم نعمت کرتے ہیں تو تو اپنے علم کی بھر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ چونکہ میں پڑھا ہوں، میں چونکہ زیادہ عقل مند ہوں، میرے پاس ان کے اسناد زیادہ ہیں، ڈگریاں زیادہ ہیں، تو اس لیے میری تنخواہ زیادہ ہے، میری دولت زیادہ ہے، جو مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماد اللہ کا کرم ہے، کتنے کتنے پڑھے لکھے بھوکے مر رہے ہیں اور کتنے کتنے ان پڑھ کروڑ پتی ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ جل مجد و کریم کی عطا ہے، اور یہ عطا بھی جو ہے یہ بل ہوئی فتنا تم، یہ ازمائش ہے، دنیا میں رہا کہتے ہیں جو کچھ ملے رحمتیں آخرت میں ملیں گی، دنیا میں جو کچھ ملتا ہے ازمائش مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے تو بطور ازمائش مل، اولاد مل رہی ہے تو بطور ازمائش مل رہی ہے، غریبی ہے دور ازمائش، امیری ہے تو بطور ازمائش، بادشاہی ہے دور ازمائش، اور اگر جو ہے فقیری ہے تو بطور ازمائش، کہیں تو اللہ جل مجد و کریم یہ دیکھتا ہے کرتا ہے یا نہیں، کہیں یہ دیکھتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف ازمائش امتحان ہے کہ بندہ اسی پر شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بنا کرنا اکثر ہم نہ جانا ہوں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، وہ یہی آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ تو ان سے ہے، یہ جو کچھ ہے رب کی نعمتیں آخرت میں ملیں گی، یہ جو کچھ مل رہا ہے رب کی نعمت اس کو کہیے یا سب کہیے ہے بطور امتحان، ہے بطور آزمائش، یا تو اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا یہ علم کی وجہ سے ملا یہ اس پر آزمائش ہے، جیسا کہ رب کی طرف سے ملا، جیسا یہ ہے کہ نہیں میری وجہ سے ملا، الٹ اصاد ہو گیا، نیک اللہ کے بندے اپنے نفس کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور اچھائی اللہ کی طرف، ہم جن برائیاں ہیں اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ منظور تھا، میں کیا تھا، اور جتنی اچھائیاں ہیں اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں، وہ خواب ہو گیا، جس کی رب کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی اس کی نسبت اپنی طرف، اور جس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے تھی اس کی نسبت رب کی طرف کر دیتے ہیں، قد قال الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا، جو پہلے انبیاء کی امتیں تھیں وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، رب کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو اپنی طرح منسوخ کرتے، یہ ہمیں ہم نے سب کچھ کیا ہے، فانہم ما کانوا یکسبون، تو ان کا کمایا ان کے سامنے ہمیں ہی سب کچھ رہ جاتا ہے، نہ باتیں بڑی بڑی بڑی بڑی چوری بڑی بڑی لوگوں کی کتانی سے کلام کرتے ہیں دنیا میں، لیکن بھول جاتا سامنے آتا ہے تو سب باتیں بھول جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، آنکھیں تارے لگ جاتی ہیں، آدمی کچھ کر نہیں سکتا، سارا خاندان سامنے ہوتا ہے لیکن کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا کمایا ہوا ان کے کام نہ آیا، دل بھی یہیں اولاد بھی یہیں، ان کی فوجیں بھی یہیں، ان کی عدالتیں بھی یہیں، ان کے گھر بار یہیں رہ گئے، خالی آنکھیں اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا کمایا کچھ کام نہ آیا۔ وہ جو کماتے رہے دنیا میں ظلم و ستم پایا، رشوت اور سود سے کمایا، بے حیائی اور بدتمیزی سے کمایا، تو کیا عذاب میں کمی کرے گا؟ وہ تو عذاب میں اضافہ ہی کرے گا۔ ہم سے یہ کما کا تھا دو ہر دن ان کی برائیوں، ان کی کمائیوں کی برائیاں، وہ جو برائی کمائی انہوں نے، وہ جو حرام کا مال کمایا انہوں نے، کمائے انہوں نے، وہ جو بے حیائی کمائی انہوں نے، وہ ان کے سر پہ، اور قیامت کے روز وہی ان کی دنیا انہوں نے کی تھی، ان کی سزائیں بن کر آ گئی، ان کے سامنے ہر آ گئی، جن لذین ظلموا، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں، ان میں سے ہم سیئات ما کسبوا، تو ان کی کمائیوں کی برائیاں ان قریب ان پر پڑ جائیں گی، ان قریب موت کا وقت قریب ہے، کچھ پتا نہیں ہے صبح ہونی ہے یا نہیں، دن ہے تو رات آنی ہے یا نہیں، اندر ہے باہر نکلنا ہے کہ نہیں، اور باہر ہے تو اندر جانا ہے، تو کچھ پتا نہیں ہے آدمی کتنے لمبے، کیا لاکھ سوچتا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پروگرام بناتا ہے، آگاہ اپنی سے کوئی بشر نہیں، 500 برس کا پل کی خبر نہیں، ایک قدم اٹھانے کا پتا نہیں، اس کے منصوبے دیکھیے کتنے کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ اللہ جل مجد کریم ارشاد ہوتا ہے قریب ان کی برائیاں ان کے تھک جم جائیں گی، اور قبر حشر میں ان کو پتا چلے گا جب ان کے موجودین، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی دولتیں ان کو بچا دیں، یا جیسے یہاں رشوت دے دیتے ہیں، یا جیسے گم ہو جاتے ہیں، فرمایا وہاں قابو سے نہیں نکل سکیں گے۔ اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کا اشارہ کرتا ہے جس کی جان یقدر، اور کام کرتا ہے جو رزق رب نے لکھا، اور حدیثی میں آیا کہ رزق انسان کو یوں کہا جیسے اس کی موت ڈھونڈتی، جو قسمت میں لکھا ہے وہ جانا ہے، حلال کے طریقے سے کمائے یا حرام کے طریقے سے کھائے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے لوگ ہیں پریشانیاں ہیں، بے ایمان تو ایسا بے خبری میں، لیکن جو ایمان والا ہے، جو جاننے والا ہے، جس کے پلے ایمان ہے، کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنوا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب سب سے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے۔ الحمدللہ یہ آیت کریمہ اتنی پیار آیت کریمہ ہے کہ مومنوں کا سر آج پڑتے ہوئے باغ باغ ہو جاتا ہے، یقیناً ہم سب نے اپنی اپنی جانا پلم کیا، گناہ کیے، دن رات زندگی گناہوں میں ہی تو گزر رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور رب کی رحمت بڑا رحیم و کریم ہے، مایوسی کفر ہے، رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، تو اللہ جل مجد کریم کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ جل مجد کریم تمہیں بخش دے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ الحمدللہ یہاں گناہگاروں ہماروں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں کہ مسلمانوں، مومنوں اور گناہگاروں، گھبرانا نہیں، رب کی گاڑی وسیع ہے، اور وہ رحمت کیا ہے؟ رحمت جو ہے تو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب تم کائنات کی، رب کہتا ہے کہ رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ نمبر دو، اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اندر ہے تم ہی محبوب، تم کہہ دو ہے میرے بندو، اللہ وینا ان سوتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نامیدہ. اگر یہاں مراد ہوتا اللہ کے بندے تو پھر آگے ہوتا لا تکن لو رحمت کی, اے میرے بندے میری رحمت امید نہ ہونا. تو یہاں کل تو کہہ گیا محبوب تم فرما دو کیا یا عبادت ہے میرے بندو. تو معلوم ہوا کہ امت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام ہے. تو اپنے آپ کو خدا کہنا, نبی کا بندہ کہنا, جو قرآن سے ثابت ہو گیا, رب نے کہہ دیا کہ محبوب تم پر کیا ہے میرے بندو. تو جب رب کہہ رہا ہے تو کسی اور کو کسی پر خطوہ لگانے کی کیا ضرورت. ہر بڑی یہ باتیں کہ دیکھو جی یہ تم نے نام کیوں رکھ دیا عبد المدا عبد الرسول, یہ تو شرک ہو گیا. حالانکہ اللہ جل مجل کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ کہو اے میرے بندو. تو ہم سب الحمدللہ چونکہ اس کے معنی بندے کے معنی غلام کے لیے ہیں, تو اس لیے جیسا کہ اللہ جل مجل کریم ان کے ہل ایاما جن کو مستقبل عباد کم و اما کم, اور نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جو کہا ہوں, اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا. تو اللہ جل مجل نے غلاموں کو کہا, اور پھر اس آیت کریمہ میں محبوب کے بندے سب کو کہا. اس یا عبادی میں دو احتمال ہیں, ایک یہ کہ رب فرماتا ہے میرے بندو, دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کے غلام اور امتی. دوسرے معنی کو بھی بہت سے بزرگان دین نے اختیار فرمایا, جیسا کہ مثنوی میں مولانا روم فرماتا ہے خود خان احمد در رشاد جملہ راہ کل یا عباد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کو ہنڈا فرمایا قرآن کرو کل یا عبادی حاجی انداز اللہ مہاجر مکی اندازیا میں لیتے ہیں جو مولوی اشرف خان شیو چندو ہی قاسم نے نوتو کے پیر گرشد ہیں, وہ شمائن انداز اللہ سبا نمبر 135 میں لیتے ہیں. عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں, چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کل عبادیا کل یا لذین مرجی دن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولوی اشرف خان نے بھی یہ ترجمہ کیا یا عبادی کہہ دو کہ میرے بندو. اور حضرت سینا عبداللہ ابن حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ روایت ہے, ابن سعد نے بات سمجھ دے صحیح روایت ہے کہ حضرت سینا فاروق اعظم کہتے ہیں تم تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکن کو آپ کو ہوں و خادم ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, بس میں آپ کا بندہ اور آپ کا تھا. تو جب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کن تو عبد ہو کہہ رہے ہیں تو پھر کسی اور کو فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے. مسنی شریف نے وہ واقعہ نقل فرمایا جبکہ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو مریض خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لائے تو عرفیہ گپ پہلو گند جانے گردش آزاد ہم بسوئے تو الکیا کہ ہم دونوں کی بارگاہ کے بندے ہیں, میں ان کو آپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں. اس لیے اپنے آپ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہنا بندہ کہنا یہ الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے. کفر و بدعت کہنا یہ قرآن کی مخالفت ہے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا اللہ سارے کے سارے گناہ بتا ہے, انہ ہو الغفور الرحیم بے شک وہ غفور الرحیم ہے. انیب الا ربکم اور ہر رب کی طرف رجوع لاؤ تائب ہو جاؤ. وہ اصل نور میں قبل انجاتیکم العذاب اور اس سے پہلے کے عذاب اپنے رب کے حضور گردن رکھ دو, اپنے رب کے حضور جھک لو. سنما لا تم سارو پھر تمہاری مدد نہیں کی لی. قیامت کے روز تمہارا کوئی دوست بن کر نہیں آئے گا, قبر تمہارا کوئی ساتھی نہیں آئے گا. آج رب کے حضور توبہ کر لو اور آج اپنے آپ کو اللہ جل مجدہ کے بندوں میں شامل کر لو. قیامت کے روز جو ہے ہمارا یعنی میں بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا اور اللہ رسول کی مخالفت, یہ ہم جیسے کمزور انسانوں کو راہ نہیں ہے, نہیں لگتا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اچھی بات تمہاری بتا رہی ہے قرآن، اس پر چلو، اس کے احکام کو من قبل ان یاتیکم العذاب، وقت کا تو وقت پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے ابھی کہہ دے جبھی تو بچہ خدا تھا، آج بچہ ہوا گرتا تھا، ابھی یہاں تھا، ابھی وہاں تھا، ورنہ اچانک عذاب آنے سے پہلے قرآن پر عمل کر لو، قرآن کو پڑھ لو، اس کو اپنا راہ عمل بناؤ اور اس کو اپنا راہ بر بنا لو. یہ بہت ہی اچھی بات ہے، میری طرف محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے کے نازل کی گئی ہے. اس عذاب سے پہلے وان تم لا کشف، کہ تمہیں خبر تک نہ ہو. آدمی کو کیا پتا ہے، آدمی تو سفر کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک منٹ میں آدمی ختم ہو گیا، جہاز ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، بحری جہاز بہ رہا ہے، ٹوٹے اور انسانوں کا پتہ تک نہ چاہ زمین تک نہ ملی، تو میں اس سے پہلے کہ وہ ان عذاب آ جائے رب کے حضور توبہ کر لو، اللہ جل مجدور کریم کے اس کتاب کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، پھر تم کہو گے سن یا حسرتا علام بلّہ و ان تم تو لمن الفاخرین. کوئی کہے کہ کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقسیموں پر، ان گناہوں پر میں نے جو اللہ کے بارے میں کہیں کی تھی، میں بھول گیا تھا، اطاعت میں رب کی نگاہ نہ لایا اور اس کے حکموں پر نہ پہچانا، اس کی رضا کی نہ فکر نہ کی، لیکن مرنے کے وقت یہ کرنے کا کیا فائدہ. رب کہتا ہے اس سے پہلے کہ تم لوگ یعنی اس وقت کہو کہ بے شک میں تو ہنسی مذاق کیا تھا، میں تو اللہ جل مجدل کریم کے کلام کو مذاق کیا کرتا تھا، میں تو مصطفیٰ کریم کے احکام کو مذاق کیا کرتا تھا، میں تو دینی لوگوں کو مذاق کیا کرتا تھا، دینی احکام کو مذاق بنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، اچانک موت آئی اور مر کر موت آ کر اس کا لے گئے، جب قبر میں جائے گا پھر پچھتائے گا، لیکن اس کا پچھتانا کیا ہوا. اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت المتقین، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو ڈرنے والوں میں سے ہوتا. ارے اللہ نے راہ تو دکھا دیا، راہ دکھانے بھیج دیا، اتنی پیاری کتاب بھیج دی، اب بھی کوئی آدمی ابھی غفلت میں گزار دے، اب بھی کوئی آدمی کچھ چیز کو سمجھے، پھر کیا قیامت کے روز کیا بہانہ کرے گا، کیا بات بنائے گا. کیا اللہ مجدور کریم کے حضور تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے فکر کرو کہ ہم تو ہنسی مزاج میں، ہم نے تو کھیل کود میں زندگی گزار دی، آج یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، آج ہم کہاں آ گئے. اور کاش اللہ ہمیں ہدایت کا بات کہتا ہے، ہدایت کے لیے تو محبوب بھیجا ہے، ہدایت کے لیے تو میں نے تمہیں یہ قرآن دیا ہے، آج کیوں نہیں اس کو پڑھتے، آج کیوں محبوب کی بات نہیں مانتے، آج کیوں تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو. اور سکول ہی نہ کرل عذابا، یا کہے جب عذاب لو ان لی کر رہا تھا خاتون من المسلمین، مجھے واپسی مل جائے، باری تعالیٰ مجھے چند منٹ واپس بھیج دے، مجھے قبر میں نہ جانے دے، ایک مرتبہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، پھر دیکھ باری تعالیٰ میں کیسے نیکیاں کرتا ہوں، میں کس طریقے سے باطل ادھروں کا جواب ہے پھر اللہ دے گا. یہ ادھر ہیں اس وقت کیا قوم سے بتا، ہر شخص جانتا ہے خام خاص سے بند کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے یہ جو جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ آخر کیا ہوگی. دوسری آیت میں کہتا ہے رب اللہ جل مجدور کریم لوگوں کو جن کب لگا کو مجھے موت ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اس سے پہلے تم رب کی راہ میں خرچ کر لو، بیٹی کر لو، یقول رب لولا ارحمنی الى اجل قریب فصدق وكن من الصالحین، بل طلع مجھے چند منٹوں کی مہلت، میں ساری دولت تیری راہ میں تقسیم کرتا ہوں، میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میں کبھی برائی نہیں گا. لن یغفر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، رب کہتا ہے جب موت آئے گی تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. اس وقت باتیں نہ بنانا، آج تمہارے سامنے ہے، پھر کہے گا تو رب کے عذاب کو دیکھے گا، کاش مجھے واپسی ایک مر جائے، پھر میں دیکھو دنیا میں جا کر کتنی نیکیاں کرتا ہوں، میں پھر نیک ہو جاتا ہوں. تو رب کہتا ہے بھلا ہاں تب جا اب کا آ جاتی کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، سکتا تو نے جٹھڑا بھی دیکھا ان کو تو قرآن کو مزاج بنایا تھا تو حدیث اصول کے ساتھ ہنسی کیا کرتا تھا تو دنیا بے حیائی کیا کرتا تھا اور نیکی کا حکم سنانے والے کو مزاق کر کے ٹال دیا کرتا تھا میں نے سب کچھ دیا اپنا ہوں بھیجا ایک لاکھ کے اوپر انبیاء کرام بھیجے کتابیں بھیجی محاذ بھیجے اولیاء بھیجے آئمہ بھیجے اتنے لوگوں میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا لیکن تیرے کان تک جوں تک نہیں رینگتی تھی کوئی نے کبھی سوچا تک نہیں تھا آج یہ بے چکی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے واپس نہیں دیا جائے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا وقت تک بڑھتا تو نے تکبر کیا میں تو قرآن سے تو احادیث سے تو رسول کریم تو نیک لوگوں سے تکبر کر کے گزر جایا کرتا تھا کسی کی طرف دھیان نہیں دیا کرتا تھا وہ کون سا منل کا شریف تمہاری نہ شکروں میں سے میری نیتیں بھی کھاتا تھا میری نہ شکری دیتا تھا میری نیت کے بھی استعمال کرتا تھا میری زمین پر میرا ریئر کھاتا تھا اور میرے ہی انبیاء کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا میرے ہی انبیاء کے ساتھ تو کرتا تھا بدتمیزی کیا کرتا تھا تو تھا کافروں میں انسان آج تو کہہ رہا ہے بھائی تارا مجھے واپس بھیج دے مجھے اتنی بھیجا جائے تو ایسے ہی کرے گا ہمیں کتنی مرتبہ زندگی ملتی ہے کتنا آدمی کہتا ہے بڑھتے بڑھتے نہ تو جو مرتے مرتے بچتا ہے کیا توبہ کر لیتا ہے کیا اس کے بعد کچھ ناز نہیں چھوڑی کبھی اس نے حرام کی کمائی ارے وہ نیچے سے پھر کرتا ہے جو اتنی بیماری کے بعد بچتا ہے یہ ان سے بچ جاتا ہے جو گولی لگتی ہے اور ہے جو اتنے بھاری چیزوں سے بچ جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے پھر وہی بے حیائی پھر وہی بخت ملی پھر وہ کسی طریقے سے بھاگنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تو تھا کافروں میں سے وہ یوم قیامت اللہ مسمندہ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جو پر جھوٹ باندھا ان کے منہ کالے ہو چکے ہیں قیامت کے روز پتہ چل جائے گا گستاخوں کا بےمانوں کا کافروں کا ان کے چہرے کالے ہوں گے اللہ ہو حقوح قاتلہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے جن کو گمار پڑا ہوا ہوگا چیڑے سکے ہوں گے گستاخ ہوں گے اور فرمایا کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے کیا ایسے متکبر جہنم میں نہیں یقین ایسے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے اپنے چیڑوں سے پہچانے جائیں گے قیامت کے روز جیسا دوسری آئے کہا تو سب یب کے وجود ہوں بطر سبب کے وجود اس دن بہت سارے چیڑے ہوں گے نور والے ہوں گے اور بہت سارے چیڑے جو ہیں ان پر گردوار پڑا ہوگا ان کے رنگ کالے ہو چکے ہوں گے نور والوں کو لے گا جو نور کے منکر ہیں وہ کالے رنگ ہو جائیں گے جو فی الحال اپنے بعد سے روایت ہے ارے تبو سعید خود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ چیڑے کالے کن کے ہوں گے چیڑے سفید کن کے ہوں گے چیڑے نورانی کن کے ہوں گے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو اللہ جل مجدل کریم کی بات رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اہل سنت ہیں ان کے چہرے الحمدللہ قیامت کے روز جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور اللہ جائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ اللہ تعالیٰ مجنون جنت عطا فرمائے گا نہ یہ مسوحم سو ہو ولا ہم جہاں نہ انہیں عذاب چھوئے گا نہ اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا اللہ خالق کل شیء اللہ ہر شے کا خالق ہے وہ علا کل شیء مقیت اور ہر شے کا مختار ہے لہو مقالید السماوات والارض آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں یعنی خزانے رحمت و رزق بارش وغیرہ کی کنجیاں اسی کے پاس وہی ان کا مالک ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کی تفصیل دریافت کی کہ مقالید السماوات والارض کیا ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله هو والآخر والظاہر والباطن بزیادہ ہی خیر جو ہی وائی تو والا کل شیر قدیر ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تقدیر ہے یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں جس مومن نے یہ کلمے پڑھے دارین کی کہے گا اللہ جل مجد و کریم اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا بھی فرمائے گا دین کافر اللہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اولئک الخاسرون وہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہی ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں گھاٹا پالے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجدور کریم ہمیں زندہ رکھے تو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے. قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی علی الا البلاغ المبین.